wyboru. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro, także w Twoim telefonie. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Teraz pora na informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, witam i zapraszam. Mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 16 w województwie warmińsko-mazurskim w miejscowości Gietrzwałd. To jest odcinek Olsztyn-Ostróda. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe. Wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienie może potrwać około 2 godzin. Nie ma już natomiast utrudnień na drodze krajowej nr 17 w województwie lubelskim w miejscowości Parafianka. Jedziemy już bez objazdów. Skończyły się też utrudnienia w województwie dolnośląskim na autostradzie A4 na odcinku Legnica-Wrocław. To wszystkie informacje kolejne za godzinę szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 13 kwietnia jest 19. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Rosja destabilizuje sytuację na wschodzie naszego kraju, ogłasza prezydent Ukrainy i zarządza operację antyterrorystyczną z udziałem wojska. 16-latka, która przeżyła wypadek w klamrach, nic nie pamięta. Z 9 młodych osób, które jechały samochodem, przeżyły tylko 2. Konkursy na wielkanocne palmy w palmową niedzielę. Tym razem zajrzymy do kurpiowskiej miejscowości Łyse. Pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Oleksandr Turczynow zarządził na wschodzie kraju zakrojoną na dużą skalę operację antyterrorystyczną z udziałem wojska. To ma być odpowiedź, jak tłumaczył, na destabilizujące wojenne działania Rosji. W telewizyjnym wystąpieniu wezwał wszystkich uzbrojonych uczestników prorosyjskich demonstracji, by złożyli broń. Ten, kto odda broń i opuści zajmowane budynki administracji państwowej do poniedziałkowego ranka na mocy podpisanego przeze mnie dekretu, otrzyma gwarancję, że nie zostanie ukarany za swoje czyny. Amerykanie grożą Rosji kolejnymi sankcjami, jeśli nie powstrzyma się od ingerowania w wewnętrzne sprawy Ukrainy. Takie ostrzeżenie padło z ust stałej przedstawicielki Stanów Zjednoczonych przy ONZ-cie Samanthy Power. Wcześniej do zaprzestania akcji destabilizujących sytuację na Ukrainie wezwali władze w Moskwie sekretarz generalny NATO i szefowa unijnej dyplomacji. Moskwa milczy, a o tym, jak wygląda sytuacja na wschodzie Ukrainy, nasz specjalny wysłannik. Prorosyjskich demonstrantów w Charkowie według szacunków miejscowej milicji jest kilkuset. Są za to aktywni i bardzo agresywni. Wcześniej pobili ludzi z ukraińskimi flagami wracających z mitingu za jedność Ukrainy. 10 osób wylądowało w szpitalu. Część uzbrojonych w kije zwolenników separatyzmu zajęła terytorium Rady Miasta. Część udała się pod miejscowy areszt. W sąsiednim donieckim okręgu w różnych miastach, w tym w samym Doniecku, zebrało się w sumie około 10 tysięcy protestujących. Takie dane podała tamtejsza milicja. Najbardziej napięta sytuacja panuje w Słowiańsku, gdzie wczoraj zamaskowana i uzbrojona bojówka zajęła miejscowy komisariat milicji. Dziś przyjechały tam ukraińskie oddziały specjalne. Podczas wymiany ognia z separatystami zginął jeden żołnierz ukraińskiego specnazu, a jeden został ciężko ranny. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdzi, że ma niezbite dowody na to, że za wystąpieniami separatystów stoi Moskwa. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Policja bada okoliczności tragicznego wypadku pod Chełmnem w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Klamry zginęło 7 młodych ludzi w wieku od 13 do 17 lat, gdy przeładowany samochód osobowy uderzył w drzewo. Według ustaleń policji wczoraj wieczorem młodzież bawiła się przy ognisku. Grupa nagle wpadła na pomysł, by pojeździć samochodem po okolicy. Do tragedii doszło nad ranem. Autem jechało wtedy 9 osób. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci. Rozmawiali z nimi reporterzy TVP Info. Obudził mnie straszliwy huk. Ubrałam się, wzięłam latarkę i przybiegłam tutaj na miejsce. Zobaczyłam młodą dziewczynę i chłopaka, którzy biegają po szosie. Byli cali zakrwawieni. Błagali mnie o pomoc, żebym pomogła im kolegom. Tragedia. To jest wielka tragedia dla rodziny, bo tacy młodzi ludzie. To jest coś strasznego. To są dzieci rocznikowo równe z naszymi dziećmi. To jest straszne. Nie wyobrażam sobie bólu tych matek, które to przeżywają. Naprawdę ciężko o tym mówić. Wypadek przeżyli 16-letnia dziewczyna, która nic nie pamięta, bo jak powiedziała policji, spała, gdy doszło do tragedii, i jej rówieśnik. To prawdopodobnie on prowadził samochód należący do rodziców jednej z ofiar. 1200 strażaków i kilkanaście samolotów gaśniczych walczy z wielkim pożarem w chilijskim Valparaiso. Płonie 5 dzielnic 250-tysięcznego miasta nad Pacyfikiem. Silny wiatr rozprzestrzenił płomienie na gęsto zabudowane wzgórza z płonącego lasu. 11 osób zginęło. Ministerstwo Zdrowia podało, że udzielono pomocy 500 osobom poparzonym i rannym. Liczba ewakuowanych przekroczyła 5 tysięcy. Strome, wąskie i kręte uliczki dzielnic o przewadze starych, często zabytkowych domów i pałacyków pamiętających czasy kolonialne niezmiernie utrudniały akcję Straży Pożarnej. Spłonęło 500 budynków mimo szybkiej interwencji. Ogień częściowo opanowany, ale wciąż utrzymuje się wiele ognisk pożaru. W Kościele katolickim dziś niedziela palmowa. Od lat w ten dzień w wielu miejscach w Polsce organizowane są konkursy na wielkanocne palmy. W Lipnicy Murowanej najwyższa miała dziś 31 metrów i 84 centymetry. Kilkunastometrowe palmy można było podziwiać w kurpiowskiej miejscowości Łyse już po raz 45. Cały post robiliśmy wszystkie wspólnie. 4 metry. Składa się z dwóch kolorów. Trzeba mieć takie rączki delikatne, stare, ale delikatne, żeby potrafiły to zrobić. Tutaj akurat są młode dziewczyny, wszystko. I mówię, jak my będziemy przekazywać pokoleniu oni dalej, to ta tradycja nie zaginie, a to już jest 45 rok. Honorowym gościem Niedzieli Palmowej w Łysek był prezydent. To był Serwis Trójki. W nocy deszcz na zachodzie, ale tam najcieplej 6 stopni. Im dalej na wschód, tym mniej chmur, ale i chłodniej. Na Podkarpaciu i Podlasiu możliwe przygruntowe przymrozki. Jutro pogodniej jeszcze tylko przed południem i tylko w okolicach Rzeszowa i Lublina. Poza tym wszędzie deszcz. W Koszalinie i Augustowie 7 stopni, w Łodzi 10, w Przemyślu 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jakże betonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcze Ople, sami fachowcy. Opel Movano Furgon, już za 77 390 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Wydawnictwo z okazji 10. rocznicy śmierci wybitnego poety i barda. Jacek Kaczmarski, In Memoriam. Dwupłytowy album z najbardziej znanymi utworami oraz zapisem jednego z najlepszych koncertów artysty. Jacek Kaczmarski, In Memoriam. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Trzeba zagrać prawdziwie. Tyle, że konwencja czasami się różni, ale w tej konwencji musisz być prawdziwy. Magazyn bardzo kulturalny. Aktor Nowego Teatru w Warszawie, którego nazwisko pojawia się u nas po raz kolejny w ciągu miesiąca, ale nie w kontekście Nowego Teatru. Kto to? Jacek Poniedziałek. Dzień dobry, witam Państwa. Jacek Poniedziałek, tłumacz. Jacek Poniedziałek, aktor monodramu. Jacek Poniedziałek, grający w Teatrze Syrena, w thrillerze erotycznym. To skaza. Dokąd tak pędzisz, Jacku? No mam nadzieję, że nie pędzę. Mam nadzieję, że mam jednak czas na to, żeby to, czym się zajmuję, robić ze spokojem, radością i zadowoleniem. Lekki napęd w ciągu ostatnich miesięcy wziął się z tego, że rzeczywiście trochę tłumaczyłem i wyjeżdżałem bardzo dużo z Nowym Teatrem po świecie, daleko nawet do Hongkongu. I jednocześnie próbowałem tutaj skazę z Adamem Sajnukiem. Praca bardzo wciągająca, bardzo interesująca, bardzo dla mnie na mojej drodze aktorskiej nowa, ciekawa, inne kompletnie ujęcie dramatu, konfliktu i scenicznej rzeczywistości, więc mnie bardzo ta rzeczywistość pochłonęła, wciągnęła, ale próby się odbywały tak trochę z doskoku właśnie między tymi wszystkimi wyjazdami z Nowym Teatrem. Naprawdę od lutego byliśmy w 5 miejscach, wszystkie te wyjazdy były po 4, 5, 6 dni. Nie trudno policzyć, że tych dni na próby tutaj zostało mało w Syrenie, w związku z tym próbowaliśmy po nocach i no jeżeli w tym kontekście pytasz mnie o to, gdzie ja pędzę, no to właśnie z tego jakby powodu. Natomiast ja jestem bardzo zadowolony z tego, co udało nam się tutaj jako rzeczywistość powołać do życia. I potem zacznę reżyserować coś w Opolu, Szklaną Menażerię w moim tłumaczeniu, ale to już trochę zwolnię. Mam nadzieję, że nie dostanę zadyszki. Ale naprawdę praca tutaj nad rolą Stephena Fleminga w Skazie, Josephine Hart, reżyseria Adama Sajnuka w Teatrze Syreny jest po prostu dla mnie wielką, wspaniałą i bardzo ożywczą, nową przygodą. Czy Pracujesz po raz pierwszy z tym reżyserem? Po raz pierwszy pracuję z tym reżyserem. Pracowałem w jego teatrze z Agnieszką Lipiec-Wróblewską. Tam grałem ten monodram. W jego teatrze, Teatrze Warszawy, przy rynku Nowego Miasta. Przypomnij tytuł. To były Wraki. Nila Labiuta. Premiera była w czerwcu zeszłego roku. Gramy to w dalszym ciągu. Publiczność przychodzi, nawet wjeżdżamy i gramy w innych miastach. Z dużym powodzeniem. Natomiast reżyser Sajnuk, no teraz mogę powiedzieć, mój serdeczny kolega Adam Sajnuk po tych próbach, jest dyrektorem tego teatru, w którym właśnie te Wraki powstały. I tak się ta znajomość zaczęła. Od tego momentu widziałem kilka jego przedstawień z dużym zainteresowaniem. Śledzę jego drogę. Myślę, że nie tylko ja. On ma w tej chwili ten pakiet zobowiązań czy projektów, o, takie modne słowo, bogaty i bardzo gruby na najbliższe lata. Myślę, że do niego przyszłość teatru też należy. Nie tylko do tych nazwisk z reguły wymienianych dzisiaj, jak Kleczewska, Klata, Zadara. Nie mówiąc o klasykach jak Warlikowski czy Jarzyna. Od Wraków więc do Skazy na tym etapie. Ty grasz rolę Jeremy'ego Ironsa, ale... Rolę, którą on grał w filmie, gram, owszem, tak. Stephen Fleming, tak, główna postać, jest to polityk, jest to był lekarz, konserwatywny polityk, to się dzieje w Wielkiej Brytanii, w Londynie, parlamentarzysta, minister, mąż bogatej arystokratki, nie mający problemów finansowych, ustabilizowane życie, dwoje dzieci, dorosłych już właściwie, rozpoznawalny na ulicy, podziwiany za jakość wypowiedzi medialnych, za styl, za obecność medialną, bardzo gdzieś w środku, spokojnie, żeby nie powiedzieć, nawet trochę taki zahibernowany, czy śniący, śpiący, trochę, jak sam o sobie mówi później, martwy w środku, żyjący w pewnej rutynie, niezauważający właściwie nawet tego życia i tego, co się dzieje i emocji innych ludzi, raczej taki służbista, trochę zajęty pracą i oczywiście bardzo wiernym mężem i tak dalej, tyle, że pozbawionym jakby namiętności i uczuć, chłodnym, może zdystansowanym. I temu człowiekowi, temu rutyniarzowi i konserwatyście nagle zdarza się taki romans, poznaje i zakochuje się, czy też ulega namiętności wobec dziewczyny swojego syna. Starszej od syna, ale młodszej od mojej postaci, ode mnie o 15 lat, Anny. Anny, postać w filmie grała Juliette Binoche. Tak się odwołuję do filmu, bo stąd może ludzie mogą rozpoznać temat i sprawę, natomiast o wiele ciekawsza, głębsza i bardziej interesująca jest sama powieść, książka, Skaza, Damage, Josephine Hart. No i taka to jest historia, że ten, jakby to powiedzieć, konwencjonalny, konserwatywny polityk daje się skusić, po prostu ulega tej przemożnej sile grzechu, oddaje się temu grzechowi we władanie, tak, całkowicie, nie zostawiając sobie niczego i kończy się to zgodnie z odwiecznym porządkiem, kończy się to tragicznie. Kiedyś chciałabym z tobą porozmawiać o jakby tej odległości, która jest pomiędzy właśnie takim teatrem, taką opowieścią, a teatrem takich rozbitych struktur politematycznym, czy jak go nazwać, Krzysztofa Warlikowskiego. To też pewnie kompletnie inaczej się gra. No nie wiem, dzisiaj może na zachętę tylko parę słów. Nie wiem, mi się wydaje, że to nie jest tak, że się inaczej gra Warlikowskiego, inaczej u Sajnuka, że inaczej w teatrze, który można by nazwać, zgodnie z tą nomenklaturą, teatrem środka, jaki reprezentuje, czy teatr Krystyny Jandy, w którym grywam, czy teatr komedia, czy teatr Adama Sajnuka, czy teatr Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej, czyli te inne rzeczy, które robię poza Warlikowskim, a Warlikowskim, czyli tym teatrem nazywanym no, postdramatycznym. Nie zgodzę się z tym absolutnie, bo to są tylko słowa i on jest bardzo dramatyczny, nie jest postdramatyczny. Czy awangardowym, czy eksperymentalnym. Ja tych słów używam, bo inni ich używają, natomiast ja się z tym nazywaniem tak tego teatru absolutnie nie mogę zgodzić, bo to jest przecież teatr tak postawiony aktorsko, mówię też o Warlikowskim. Jest tak tradycyjnie rozumianym dobrym aktorstwem, czy Dałkowskiej, czy Celińskiej, czy Cieleckiej, czy czy Sztura i tak dalej, że no nazywanie tego jakimś post, czy eksperymentem jest nadużyciem i moim zdaniem nieprawdą, jest zmienianiem się z prawdą. Mówi, że się inaczej może gra. Nie! Znaczy w jednym i drugim przypadku trzeba zagrać prawdziwie. Tyle, że konwencja czasami się różni, ale w tej konwencji musisz być prawdziwy. Oczywiście, no jak już taki skrajny przypadek jak farsa, którą gram u Krzysi Jandy, to oczywiście no tamto kompletnie jakby się z postacią nie utożsamiam. Nie przeprowadzam głębokiej analizy i nie przeprowadzam też jej przez własne doświadczenie, prawda? I nie staram się uwiarygodnić, uprawdopodobnić jakby z sobą, tylko raczej nadbudowuję jakąś szajbę na sobie, prawda? Jakiegoś przegiętego projektanta wnętrz, taką w cudzysłowie bardzo przerysowaną ciotę, no. To jest postać bardzo daleko ode mnie. No tymczasem w tych tych teatrach już, jakby to powiedzieć, bliżej realizmu jakiegoś życiowego czy aktorskiego, to mniej więcej bazuje na tych samych środkach, bazuje na sobie i na swojej wrażliwości. I to nie znaczy, że nie buduje postaci, jakoś je buduje, ale one są wiele bliżej mnie niż w jakiejś farsie czy w jakiejś innej konwencji. Więc jakby tu dużych różnic między Sajnikiem a Warlikowskim w tym konkretnym kontekście nie widzę. Znaczy się troszkę uprościliśmy, ja uprościłam na pewno. Nie, mówisz to, co wiele osób mówi, i ja to pytanie rozumiem i taki problem. To jest ciekawe do tego, żeby porozmawiać i żeby ludziom też jakby wytłumaczyć, że nie ma różnicy. Trzeba być po prostu prawdziwym, trzeba być jak najprawdziwszym, trzeba ludzi przekonać i trzeba do nich przemówić. No to o to chodzi. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że powiedział Jacek również, że reżyseruje jeszcze w imieniu Teatr Krystyny Jandy. Wydłużył tę listę, którą ja sporządziłam na początku. Mm-hmm. Jacek Poniedziałek, nasz dzisiaj pierwszy gość, to on otwierał to wydanie przedświąteczne magazynu. Tak się złożyło. Jacku, do zobaczenia, może do usłyszenia, bo wiem, że bierzesz udział w takiej, jakby to nazwać, promocji nowej książki Ignacego Karpowicza, Sońka. Tak. No, może się spotkamy. Tak. Bardzo chętnie, bardzo lubię z tobą pracować i w ogóle moje wizyty w Trójce, bo to jest jedno z niewielu jeszcze rzeczywiście takich rozgłośni czy takich kanałów, gdzie można jeszcze porozmawiać spokojnie o sztuce i o kondycji człowieka i gdzie nie trzeba się spieszyć, nie trzeba wygłaszać jakichś po prostu szybkich haseł, gdzie nie trzeba być tak sformatowany, więc akurat z przyjemnością. Natomiast składam tobie i państwu najlepsze życzenia świąteczne, wesołych świąt. Alleluja i smacznego jajka i bardzo, bardzo mokrego poniedziałka. Śmigusa, tyngusa. Poniedziałku. Poniedziałka też. Jak najbardziej mokrego. Dziękuję bardzo, Jacku. Jacek Poniedziałek. Pierwszy nasz dzisiaj gość. Magazyn bardzo kulturalny. Pozostajemy w teatrze, na razie, na 34. warszawskich spotkaniach teatralnych, które no właśnie się kończą. Był Teatr Polski z Wrocławia. Był też dyrektor tego teatru Krzysztof Mieszkowski. Szczerze mówiąc, jeszcze przed pokazem tego spektaklu pod tytułem Kronos w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego. To był wtorek festiwalowy, ubiegły wtorek, ale rozmawiamy bardziej pod kątem podsumowania, no właśnie, aktywności Teatru Polskiego na różnych festiwalach, w tym na warszawskich spotkaniach teatralnych. Bez obecności twojego teatru trudno wyobrazić sobie WST. I to jest dobra perspektywa, oby jak najdłużej trwała. Kiedyś w taki sposób mówiono o Starym Teatrze w Krakowie i warszawskich spotkaniach teatralnych. Jeżeli nie ma starego na warszawskich spotkaniach, to te warszawskie spotkania są niepełne. Powiedzmy, że Stary Teatr oczywiście był też absolutnie na warszawskich spotkaniach. I z dużym sukcesem, bo tak bardzo gorąco, powiedziałbym, nawet rewolucyjnie dyskutowane do Damaszku, zostało znakomicie przyjęte przecież przez warszawską publiczność, która jest nieco konserwatywna, jak wiadomo. Tak, tutaj niespodzianka w jakimś sensie. Mam nadzieję, że cała publiczność nie odezwie się teraz warszawska i nie oprotestuje twojego stwierdzenia, że uchodzi za konserwatywną. No, ale powiedzmy, że z perspektywy awangardowego Wrocławia tak jest. Przypomnij, Krzysztofie, które to ostatnio spektakle prezentowaliście na warszawskich spotkaniach teatralnych. Mam wrażenie, że to głównie w reżyserii Jana Klaty, że on przeważał, jeżeli chodzi o kategorię reżyseria. Tak, prezentowaliśmy w ostatnich latach na warszawskich spotkaniach sprawę D'Antona, na utwór Matce i Ojczyźnie, Tytus Andronikusa w roku ubiegłym. Chociaż w tym roku Jan Klata w barwach właśnie Narodowego Starego Teatru. W barwach Starego Teatru, własnego teatru, bo wszyscy świetnie wiedzą, że Jan jest dyrektorem Starego Teatru w Krakowie właściwie już od roku i no, zmaga się z rozmaitymi przeciwnościami losu, ale wydaje mi się, że prowadzi bardzo ciekawy, otwarty, ostry teatr. Klata przywrócił to, co temu teatrowi i krakowskiej publiczności się należało, ale więc ostry spór o świat. Kronos, bo wracamy do tego spektaklu, który właśnie świeżo pokazywali państwo w Warszawie, w Teatrze Dramatycznym oczywiście. Kronos to jest chyba najważniejsze wydarzenie w moim teatrze w ostatnich latach. Myślę o poszukiwaniu formy teatralnej, myślę o tym, w jaki sposób aktorzy zmagali się z materią literacką Gombrowicza. Myślę również o tym, w jaki sposób poszukiwali formy w ramach tej przestrzeni, którą zaproponował im Krzysztof Garbaczewski, który przecież, wychodząc od tekstu Gombrowicza, myślał o tym, żeby jakoś z tym Kronosem wpisać się w tę rzeczywistość, w której wszyscy istniejemy. W pewnym momencie Garbaczewski z aktorami doszli do wniosku, że teksty Gombrowicza trzeba odrzucić. W związku z tym zaczęli tworzyć własne biografie, własne rzeczywistości, własne Kronosy. I to okazało się niezwykle bulwersujące dla części publiczności, bo nie ma nic gorszego jak jednomyślność i taka ogólna zgoda, która po prostu zabija sztukę. W tym przypadku rozmowa na temat tego, co jest w materii, jakby to powiedzieć, ontologicznej Kronosu, jest pytanie zadaniem podstawowym tak naprawdę. I Gombrowicz, który przez długie lata ukrywał pisanie tego tekstu, wiedziała tylko o tym Rita Gombrowicz. To też od pewnego momentu. No, Gombrowicz po prostu ze sobą był w jakimś sporze, był ze sobą w jakiejś rozmowie. Miał takie poczucie jakiegoś dyskomfortu, jak sądzę. Natomiast Kronos trafił całkiem niedawno pod strzechy, można powiedzieć, bo książka ukazała się podobno w nakładzie blisko 250 tysięcy egzemplarzy. Tyle sprzedano w rozmaitych miejscach w Polsce. No więc to jest też jakaś rozmowa na temat tego, w jaki sposób literatura, w tym przypadku dziennik, inaczej intymny, inaczej pisany, staje się również towarem. Nie lubię tej kategorii w przypadku rzeczy artystycznych, ale myśląc o Kronosie, Kronos w dosłownym sensie tego słowa stał się towarem, bo promocja i reklama tej książki była jakaś niezwykła. I ona oczywiście, ta reklama, sensacyjna aura wokół książki, towarzyszyła naszemu przedstawieniu. Nasi aktorzy wykorzystali w swoich Kronosach rozmaite teksty literackie, ale także swoje próby umieścili w tych poszukiwaniach własnej biografii, własnej komunikacji ze światem, własnej jakiejś duchowej rzeczywistości. Więc to się stało jakimś przedmiotem bardzo ostrej krytyki w wielu przypadkach, ale w wielu przypadkach też entuzjazmu. A więc to, co kiedyś w polskim teatrze napoczął Jerzy Grotowski, kontynuował Konrad Swinarski, Krystian Lupa, myślę, że Krzysztof Garbaczewski z naszymi aktorami zawędrowali w rejony, które przekraczały sfery intymności czy sfery pewnej wrażliwości, której się zazwyczaj nie ujawnia, ale temu ma służyć sztuka również. No, czy Alina Szapocznikow, która też przecież jest przedmiotem naszego przedstawienia w reżyserii Barbary Wysockiej. I myślę, że ten krąg sztuki, w jakim się poruszamy dzisiaj, jest niezwykle trudny do zdefiniowania. Ta sztuka się również bardzo istotnie i fundamentalnie demokratyzuje. W związku z tym podział na specjalistów, krytyków i szeroką publiczność gdzieś się zaciera. No więc dzisiaj, jak sądzę, musimy sobie postawić najpoważniejsze pytania o sens naszego istnienia, zwłaszcza wobec rozmaitych zagrożeń, z którymi na co dzień spotykamy się, o których na co dzień nie myślimy, ale nagle okazuje się, że żyjemy na jakiejś rozgrzanej kuli ziemskiej, która jest w jakimś globalnym niebezpieczeństwie. W związku z tym również nasza prywatność podlega jakiejś gruntownej weryfikacji. Więc pytanie, które tutaj trzeba sobie postawić, o sens bycia dzisiaj artystą. O to, w jaki sposób kultura ma chronić człowieka, to najpotężniejsze oręże, jak sądzę, nie te wszystkie stalowe, potężne maszyny, które latają z jakimiś niewiarygodnymi prędkościami, potrafią celnie uderzać z odległości 8000 kilometrów. Myślę, że sztuka celniej uderzy. W związku z tym warto by się w tę sztukę jakoś zaangażować i w kulturę. I o tym też jest nasz Kronos. To jest anarchistyczna jakaś próba wypowiedzenia, może nie wojny światu artystycznemu, ale jest to jakiś rodzaj propozycji sporu na temat tego, kim jest dzisiaj artysta i w jaką stronę my jako ludzie podążamy. My musimy te pytania powtarzać. No, jest jakiś rodzaj takiej determinacji, w której artyści, ludzie kultury zaczynają się gdzieś przemieszczać z jednej rzeczywistości w drugą. Nie bardzo są pewni już swojego miejsca, dlatego że coraz bardziej są spychani na margines. W związku z tym tak sobie myślimy, anarchizować ten świat poprzez sztukę, czy nie? Czy my mamy po prostu szukać jakiegoś ładu? Otóż ten ład taki powierzchowny, taki zewnętrznie rozumiany jest w gruncie rzeczy uderzeniem w naszą fundamentalną jakąś całość i trzeba poszukiwać właśnie tego, co jest w świecie sztuki rozpadem, fragmentem, zwłaszcza w teatrze polskim w ogóle. Warto pamiętać, że Teatr Polski został ufundowany na formie otwartej, którą kiedyś wypracował w swoim arcydramacie Adam Mickiewicz. Przecież to jest dzieło nieskończone, otwarte, podobnie jak i Kronos. W tej chwili Termopile Polskie. Jesteśmy w trakcie właśnie, chciałem o tym powiedzieć, bardzo ważnego przedstawienia dla nas. Po Dziadach w reżyserii Michała Zadary, które stały się totalnym hitem teatralnym, zabieramy się za stosunki polsko-rosyjskie, używając Termopili polskich, tekstu Tadeusza Micińskiego, który jest tekstem niedokończonym, jest tekstem rozbitym, jest tekstem mistycznym w pewnym sensie, ale jest także tekstem politycznym. I Klata z naszymi znakomitymi aktorami podąża w jakąś stronę wskazywania na te rejony naszego świata, które są dla nas zagrożeniem. Artyści mogą doprowadzać do sytuacji skrajnych w ramach miejsc, gdzie są prezentowane ich dzieła. Potem wychodzimy na ulicę i mamy mieć spokój. Dotarliśmy już do najświeższej premiery. Ta 3 maja odbędzie się premiera Termopili Polski w reżyserii Jana Klaty, jak już wspominałem. Tekst jest niewiarygodnie aktualny. Tekst Micińskiego po latach, bo tego właściwie nikt nie czyta. Kto wystawia Tadeusza Micińskiego dzisiaj? Po raz ostatni wystawiał bodaj Krzysztof Babicki w Starym Teatrze w Krakowie. Jak opowiada anegdota teatralna, do Krakowa na drugą czy na trzecią generalną zjechało całe biuro polityczne, by te prace Krzysztofa Babickiego i aktorów Starego Teatru ocenić według kryteriów politycznych. A ten tekst rzeczywiście jest próbą definiowania stosunków polsko-rosyjskich. Tam się pojawia postaci carycy Katarzyny II i Stanisława Augusta Poniatowskiego i księcia Poniatowskiego, który jest główną postacią. Tam jest i Suworów, jest przecież spalenie Pragi, jest rozbiór Polski, jest Konstytucja 3 maja. Więc mnóstwo jest rozmaitych takich kontekstów, którymi my w teatrze od bardzo dawna zajmujemy się, i Targowica w wykonaniu Jana Klaty i naszych aktorów może być bardzo ciekawa. Więc tutaj też mamy taką próbę rozmowy z samymi sobą, ale także to jest próba rozmowy z tymi, którzy są po naszej wschodniej granicy. I przecież tutaj podczas warszawskich spotkań odbyłem rozmowę z dyrektorami Teatru imienia Stanisławskiego w Moskwie, którzy zaproponowali taką rozmowę z pominięciem problematyki Krymu. Więc nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli dekretować tematy, które będą omijane w rozmowach. Nawiasem mówiąc, nasz teatr za chwilę wylatuje do Petersburga. Będziemy grać Courtney Love na festiwalu, który się nazywa Tęcza Festiwal. A była tęczowa trybuna wcześniej? Tak? Tęczowej trybuny tam nie dowieźliśmy. Zresztą proponowaliśmy temu festiwalowi spektakl Moniki Strzępki i Pawła Dymirskiego. Oni zaprosili nas z Courtney Love. To również reżyseria i praca dramatopisarska tej spółki. No niemniej, lecicie do Petersburga. Lecimy do Petersburga. Wcześniej będziemy prezentować nasze przedstawienie utwór Matce i Ojczyźnie w Seulu. Po powrocie z Korei jedziemy do Torunia na Festiwal Kontakt, gdzie będziemy pokazywać właśnie Courtney Love ponownie. Więc tych wyjazdów jest ogromnie dużo i mam nadzieję, że one się nie będą kończyły. Myślę oczywiście o tym, że przyszłoroczne warszawskie spotkania teatralne będą również ważne dla wszystkich tych, którzy będą uczestniczyć, będą mieli prawdopodobnie szansę zobaczenia nowej realizacji Krystiana Lupy. Może Termopili Polski, a może pokażemy Dziadek. Myślę, że polski teatr, nie mówię o naszym we Wrocławiu, tylko w ogóle polski teatr w dalszym ciągu jest w niezwykłej formie. Jedynym problemem warszawskich spotkań w ostatnich latach jest po prostu ograniczenie miejsc prezentacji poszczególnych przedstawień. To nie jest jedyny problem, jak znaczy, sądzę. Z mojego punktu widzenia, tak. Zdzisław Pietrasik, co chcę bardzo mocno podkreślić, wykazał się jakąś ogromną odwagą, zapraszając nasze przedstawienie, czyli Kronosa. No i do Damaszku też. Tak, tutaj na festiwal do Warszawy, bo to są przedstawienia, które przecież budziły jakieś ogromne emocje i mogły być tutaj czymś wywrotowym wręcz. No więc to jest bardzo istotne, żeby kuratorami stawali się ludzi, którzy mają duże poczucie jakiejś takiej odpowiedzialności za teatr w tym przypadku. A warto pamiętać, że warszawskie spotkania, myśląc o tradycji tego festiwalu, to jest jednak impreza, która jest w jakimś sensie podstawowa dla naszego teatru i dla warszawskiej publiczności, bo chcemy tutaj w Warszawie pokazywać te prace, które są prezentowane w innych miastach. A myślę, że ograniczenie prezentacji poszczególnych przedstawień wyłącznie właściwie do dramatycznego teatru i teatru na Woli jest jakąś karykaturą tego wszystkiego, dlatego że to wtedy... poza tak zwanymi spektaklami towarzyszącymi, prawda? Tak, no, bo Warszawa powinna uczestniczyć w tym w pełni i są duże spektakle, takie jak nasz Kronos, musieliśmy się jakoś ograniczać mocno w dramatycznym. Czy nie przyjechały przecież Mistrz Małgorzata z Kapitolu, czy Chłopi z Teatru Muzycznego z Gdyni. No musi być miejsce dla prezentacji tych przedstawień. Trzeba myśleć w jakimś głębszym sensie o istocie i powołaniu tego festiwalu. No ja myślę, że innym problemem, a też nie tylko tym, to są finanse WST. No tak, no jeżeli się zaczniemy zastanawiać, czy prezentować polski teatr, czy polską sztukę w jakimś lepszym, sensownym wymiarze, myśląc o tym w kategoriach ekonomicznych, to nie ma sensu w ogóle. Jeżeli ekonomia będzie dyktowała warunki gry kulturze, to możemy mieć pewność, że za chwilę wyłącznie ograniczymy się do terenu rozrywki, która po prostu nas zabije za moment. To jest naprawdę poważny problem. Sztuka, która jest ambitna, poszukująca, jakoś otwarta na poszukiwanie rozmaitych form, no musi mieć swoje miejsce prezentacji. Jesteśmy w Europie, w demokratycznym kraju, w którym miejsce dla takiej sztuki powinno być na festiwalach, takich właśnie jak warszawskie spotkania teatralne. Więc nie rozumiem po prostu przegrupowywania pieniędzy z jednego miejsca w drugie. kosztem kultury na przykład. To są odpowiedzialne decyzje, które będą się w przyszłości odbijały na jakości naszej demokracji po prostu. Myślę, że dzisiaj rysujemy takie scenariusze przyszłych rozmów, bo też czuję się trochę winna jako reprezentantka mediów, że my jakby za mało z siebie dajemy, czy od siebie dajemy, że w tak krótkim czasie jak 50 minut raz w tygodniu w zasadzie nie sposób pogłębić nic. Można dużo tematów podjąć po to, żeby pokazać wielkość mapy. Natomiast nie można pokazać głębokości tej gleby. Ale przed nami święta wielkanocne i jak słyszę, będziemy mieć tutaj lanego poniedziałka. W tym roku. Ale jeszcze PS, bo ja już widzę chyba na horyzoncie Barbarę Wysocką. Premiera Barbary, spektaklu. Premiera warszawska odbyła się 11 kwietnia, natomiast premiera wrocławska odbędzie się na początku maja, tuż po premierze Termopili Polskich. W każdym razie osoba Aliny Szapocznikow, jakaś niezwykła droga artystyczna, wielka kariera po wielu, wielu latach zapomnienia, jest też jakimś właśnie fenomenem i przykładem tego, w jaki sposób można zupełnie pominąć kogoś, kto jest naprawdę istotny dla polskiej kultury, czy kultury światowej w ogóle. I namawiam tych wszystkich, którzy wątpią w sens uprawiania sztuki, żeby jednak się ku tej sztuce, jak będą mieli jakąś odwagę, zwracali, bo tam jest bardzo ciekawe pole do zobaczenia samego siebie. Dziękuję ci bardzo. Krzysztof Mieszkowski, dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu. Rozmawiałam z nim wtedy, kiedy Teatr Polski gościł na warszawskich spotkaniach teatralnych. No i byłam tuż przed rozmową z aktorką, reżyserką, która nazywa się jak? Barbara Wysocka. Magazyn bardzo kulturalny. Jesteśmy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, właściwie w miejscu, które jest namiastką tego muzeum. Dziękuję ci bardzo. To Ewa Skibińska na moje specjalne zamówienie, a ja właśnie obejrzałam spektakl Barbary Wysockiej i pomyślałam, że można spróbować porozmawiać. Tak, z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie do studia jednak. Barbara Wysocka zapowiedziana już przez dyrektora Krzysztofa Mieszkowskiego, ponieważ spektakl, który miał prapremierę w Warszawie właśnie w MSN, będzie też miał swoją wrocławską premierę, bo jest to koprodukcja trzech instytucji, tak. Jeżeli tak można nazwać centralę. Tak, spektakl Szapocznikow Stan Nieważkości jest koprodukcją centrali Teatru Polskiego we Wrocławiu i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Z jednej strony kosmonauci, stan nieważkości, grawitacja jako przeciwieństwo, czyli no, przyciąganie ziemskie, a z drugiej strony życie w pewnym fragmencie Aliny Szapocznikow, no i jej dzieło, tak najkrócej mówiąc. Tak, ja myślę, że ten spektakl ma dziwną formę, chyba najdziwniejszą spośród tych, które ja zrobiłam, czy w których grałam. To jest bardziej układanka, coś rozrzuconego, czyli my nie mamy tam żadnej linearnej narracji, nie opowiadamy na przykład całego życia Aliny Szapocznikow, nie opowiadamy też o każdym z jej dzieł, byłoby to trudne i na pewno by to o wiele dłużej trwało. Natomiast tutaj nie chcę powiedzieć, że ślizgamy się po powierzchni, ale wyjmujemy kilka dokumentów, kilka zdjęć z tego archiwum. Im się przyglądamy, rozmawiamy o nich. Tak bym określiła formę tego spektaklu. Ty jesteś autorką scenariusza, reżyserką oraz współwykonawczynią. Ta postać, jeżeli można mówić w ogóle o postaciach, którą gra Adam Szczyszczaj, to co on robi w tym spektaklu, to jest właściwie stworzenie całej narracji wokół jakiegoś obiektu, jakim ona jest. I to jest piekielnie ważna rola i trudna. To znaczy, że on stwarza tak naprawdę całe tło, opowieść. Ja tam chyba o wiele mniej mówię i bardziej no, jestem jakimś wizualnym jej odbiciem na scenie. Ale oczywiście też wykorzystujemy tekst Aliny Szapocznikow z jej manifestów, fragmenty listów, jej korespondencji z Ryszardem Stanisławskim. Adam w pewnym momencie wciela się też w Stanisławskiego. Mówi też króciutki monolog Piotra Stanisławskiego. Na wszelki wypadek dodajmy, że Ryszard Stanisławski to jej mąż, Piotr to syn adoptowany. Tak. A pomijacie zupełnie postać Romana, czyli Roman Cieślewicz. Rozwiązała związek ze Stanisławskim i związała się z Cieślewiczem, ale rzeczywiście to jakoś nie było dla nas tematem tutaj. Być może dlatego, że listy, pomimo, że pojawiają się tylko króciutkie fragmenty w spektaklu, to jednak były taką lekturą wciągającą. Może to nie jest materiał dramatyczny, ale materiał poznawczy bardzo duży. Jednak zasadnicza część to jest korespondencja ze Stanisławskim, potem na końcu pojawiają się te listy, które pisali już wspólnie z Cieślewiczem, na przykład do Stanisławskiego. Ale bardzo wiele tematów nie pojawia się w tym spektaklu, które poruszamy bardzo delikatnie. Tak, właściwie nie ma dobrego wyjścia. Czy koncentrować się na getcie obozie, czy na chorobie, czy na tym fakcie, że bardzo dużo podróżowała, czy na samych dziełach, które w oderwaniu od tej biografii z kolei też mogą nie być czytelne. Tak. Czy na takiej niesamowitej miłości życia, którą ona miała, takiej energii, właśnie takim przemykaniu przez to życie, pomimo problemów, pomimo wszystkich przeciwności, jednak z niezwykłą siłą żyła i tworzyła. Myślę, że to był jakiś też klucz do tego spektaklu. Coś, co mnie najbardziej zainteresowało w tej postaci i w tej biografii, która jest niesłychanie trudną biografią, również do badania. Ja myślę, że to jest jakaś postać reprezentatywna dla XX wieku. To ostatnio jakoś tak dotarło do nas, że te wszystkie jej doświadczenia to są też przecież choroby XX wieku, cywilizacyjne. Ten wiek XX jakoś nam się tak w ostatnich dniach przed premierą tak objawił w tym jej życiorysie, w tym materiale. No właśnie, ale jeszcze ten kosmos, kosmonauci. To też jest wiek XX. Człowiek chce wyruszyć w kosmos, chociaż to jest jakiś absurd. Znaczy, rzeczywiście historia Komarowa tutaj w taki sposób łączy się z postacią Aliny Szapocznikow, że jest jej dzieło zatytułowane Stan nieważkości, pod tytuł Na śmierć Komarowa, i zainspirowane było tym wydarzeniem, czyli nieudaną misją Komarowa, który statkiem Sojuz 1 miał polecieć i wystartował. Natomiast niestety nie udało mu się wrócić. To znaczy, ta misja właściwie wiadomo było, że skazana jest na niepowodzenie. O tym wiedzieli wszyscy i nie było osoby, która odważyłaby się to powiedzieć Breżniewowi. Dlatego Komarow został wysłany wadliwym statkiem w kosmos. I to jest przejmująca historia, oddzielny spektakl. Natomiast co ją zainspirowało w tym, to jest pytanie. A dominujący rekwizyt w waszym przedstawieniu, to jest... To jest spadochron ratowniczy. Ktoś wczoraj mnie zapytał, skąd przyszedł w ogóle ten pomysł ze spadochronem. Nie miałam ochoty odpowiedzieć tak, jak Alina Szapocznikow w jednym ze swoich tekstów odpowiada w wywiadzie, skąd się biorą pomysły pani dzieł. Czasami z przypadku, czasami z jakiejś intuicji, przeczuć. Spadochron również pewnie dlatego, że wszystkie scenografie centralnie muszą się mieścić w bagażniku Forda Transit. Więc ja szukałam też obiektu, który byłby bardzo łatwy do skompaktowania, a równocześnie umożliwiłby zajęcie jednak przestrzeni. Tam jest też cały system linek, dzięki którym możemy nim operować jakoś. Skoro już padło hasło linki, to dodajmy, że to jest taki, no oczywiście jak to w waszym przypadku, mówię o tobie, ewentualnie o Michale, zadarzy multimedialny spektakl. Tak? Ja myślę, że każdy spektakl, każda produkcja jest bardzo uwarunkowana miejscem, w którym powstaje. To znaczy tutaj to, że my tą prapremierę mieliśmy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, było szalenie jednak zobowiązujące. Długo rozmawiałyśmy o tym z Anną Marią Karczmarską, z którą współtworzyłyśmy tą przestrzeń. Właśnie, czy to powinno być jakieś wnętrze, ale chyba nie. To musiała być, ja nie lubię tego słowa, ale to musiała być jakaś instalacja w tej przestrzeni muzeum, która nie jest przestrzenią teatralną. Jest wielkim magazynem meblowym byłym. Ta przestrzeń audytorium jest niesłychanie wysoka, tam są schody, galerie i bardzo jestem ciekawa, jak będzie to wyglądało, jeśli chodzi o przeniesienie na scenę kameralną w Teatrze Polskim we Wrocławiu, bo tam następny set nasz tych spektakli będzie grany, ale myślę, że to może być bardzo ciekawe zderzenie z kolei, że to coś, co powstało, ta nasza dziwna dosyć przestrzeń złożona ze spadochronu, szeregu jakichś drobnych rzeczy typu miska, gips, z projekcji, z dźwięków, dwóch krzeseł. No jeszcze jest miniaturka czegoś. Tak, jeszcze jest makieta pracowni Aliny Szapocznikow. Tutaj pracujemy z kamerą na tej makiecie. Więc jak to wszystko się przeniesie do jednak teatru? Świadomy wybór, świadoma decyzja, żeby nie grać tego na Świebockim, gdzie pewnie bliższa jest ta przestrzeń, muzeum. Ale jakoś mnie ta scena kameralna interesowała. Zobaczymy. Zarówno Świebocki, to jest przestrzeń post, tak, czyli dawny dworzec, jak i też Muzeum Sztuki Nowoczesnej, dawny magazyn meblowy, a z kolei kameralna to dawne kino. Tak. Więc z jednej strony no, dosyć trudno mierzyć się z takimi przestrzeniami post, a z drugiej strony myślę, że was to niezwykle inspiruje, bo już was widziałam w wielu przestrzeniach nieteatralnych zupełnie, w punkcie wyjścia. Rzeczywiście było sporo takich projektów już i to zawsze jest szalenie inspirujące i ja też zawsze wolę skorzystać z tego, że się jest w innej przestrzeni, dać się zainspirować, a nie denerwować się, że coś nam się nie zmieni. Na przykład. Przede mną leży katalog, który chcę ci ofiarować w mojej ulubionej galerii. To jest Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie. Tam odbyła się właściwie jedyna, chyba głośna w zeszłym roku, wystawa prac Aliny Szapocznikow. Głośna w Polsce, bo była w Centre Pompidou na przykład, bo to był rok Aliny Szapocznikow, 40-lecie śmierci, prawda? Bo odeszła w 73 roku. 2013 rok był jakoś jej dedykowany. No i właśnie tam prezentowano, może nie tak dużo, ale jednak chyba takich charakterystycznych prac artystki i ten katalog teraz powędruje do ciebie. Ale... Może ci się jeszcze przydać podczas podróży z Aliną Antoniną Szapocznikow. Zawsze jest tak, że po premierze, po zakończonej produkcji ma się takie poczucie, że coś jeszcze chciałoby się tam dodać. Ja na przykład tutaj mam poczucie bardzo otwartej formy, to znaczy, że jak będziemy grać ten spektakl, że jeszcze kilka rzeczy się pewnie pojawi, kilka wniosków i tutaj mam ten plus, że rzeczywiście możemy coś jeszcze dodać, możemy dodać jeszcze jakieś zdjęcie, możemy dodać jeszcze jakiś film, możemy jeszcze o czymś porozmawiać. To jest fajne mieć tak otwartą formę. A propos rozmowy, jest również w spektaklu wywiad. Co najmniej jeden. No, troszkę może parodia wywiadu, bo ona chyba niechętnie udzielała wywiadów, opowiadała dziennikarzom. Tak, od pewnego momentu nie znosiła dziennikarzy i pytań, jakie jej zadawali. W spektaklu pojawia się kilka wywiadów. To jest właściwie jedna z takich form, która tutaj go konstruuje, ten spektakl. Taka rzecz, która powraca, to znaczy zaczynamy od zupełnie absurdalnego wywiadu, który niestety on nie był podpisany. Nie wiem, kto go przeprowadził, ale dlatego ja odczytałam go jako parodię. Ale to jest autentyk. To jest niezwykłe. Drugim wywiadem, który się pojawia, to jest taki wywiad telewizyjny z Jean-Marie Drottem i dla mnie to jest przejmujący materiał. Ja oglądałam ten film i to był pierwszy moment, kiedy pomyślałam sobie, że to jest materiał dramatyczny, teatralny, że to jest właściwie gotowa scena. I tutaj to jest niesłychane, jak w tym filmie widać reakcję Aliny Szapocznikow na pytania Drotta. Jak tylko ona zaczyna coś mówić od siebie, to on natychmiast jej przerywa. To jest potworne. To jest strasznie opresyjny wywiad, naprawdę. I oprócz tego jeszcze pojawia się taki zupełnie idiotyczny wywiad ze Sztandaru Młodych. Jak powstają pomysły pani rzeźb? Kilka głupich pytań wyrzuciliśmy. Co pani najbardziej lubi? Jakie pani ma marzenia? I czy dalej będzie pani tam tworzyć w nowych materiałach? I jakie są godziny pani pracy na przykład? Ale to niesamowicie ciekawe też. No, dla nas dziennikarzy niewątpliwie. Zdajemy sobie z tego sprawę i nawet czujemy się momentami winni. Za dużo już nie opowiadajmy. Dodam tylko, że dzisiaj na warszawskich spotkaniach teatralnych o godzinie 8:30 w MSN, a później już we Wrocławiu, w Teatrze Polskim na scenie kameralnej. 6 i 7 maja. Występują Barbara Wysocka i Adam Szczyszczej. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Właściwie może powinnam powiedzieć Adam Szczyszczej i Barbara Wysocka w kolejności alfabetycznej. Proszę bardzo. PS z przedostatniej chwili. Wczoraj Barbara Wysocka otrzymała nagrodę dziennikarzy za rolę w spektaklu Chopin bez fortepianu na 49. kontrapunkcie. A sam spektakl w reżyserii Michała Zadary Grand Prix. Gratulujemy! Magazyn bardzo kulturalny. Wraz z panem dyrektorem Zbigniewem Buskim zapraszamy na kolejne wystawy. Gdzie? W Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Wybiera pan audycję na żywo, czy woli pan nagrywać? Ja wolę na żywo. No to bardzo przepraszam, ale tym razem nagrywamy, patrząc na budzącą się wiosnę za oknami. To zaczynamy od tego, co już za nami, czyli od wernisażu, który odbywał się pewnie 10 kwietnia. Tak, to paradygmaty nowoczesności, bardzo znany w swoich czasach profesor Akademii Krakowskiej, Andrzej Pawłowski, już za czasów studenckich asystent Tadeusza Kantora, fotograf, autor instalacji form przestrzennych. No niestety niezbyt długo żył, ale twórczość fantastyczna, świetna i warto przypomnieć, bo w kilku miejscach w Europie Andrzej Pawłowski, między innymi ostatnio w Ołomuńcu, miał świetną wystawę, no i cieszę się, że możemy w Sopocie go przypomnieć polskiej publiczności. Proszę powiedzieć, na którym poziomie? To jest nasz ulubiony, że tak powiem, przewodnik po galerii. Na parterze, czyli na pierwszym poziomie. Bo pani lubi to drugie określenie. Tak? No tak, bo kto widział poziom zero? To teraz o tym, co za parę dni z punktu słyszenia państwa? 16 kwietnia, wyjątkowo w środę, bo to Wielki Tydzień, więc już nie chcemy w Wielki Czwartek otwierać wystawy. Franciszek Starowiejski i jego 10 bardzo twórczych lat paryskich. Udało mi się kilka lat temu odkryć blisko 200 dzieł Franciszka Starowiejskiego w Paryżu u kolekcjonera, marszanda Alina Avili, który poznał Franciszka Starowiejskiego w 1982 roku, kiedy Andrzej Wajda kręcił w Wersalu w Paryżu Dantona. I Starowiejski się pojawia tam jako Dawid, mistrz malarstwa w kilku scenach w filmie Danton. I okazało się, że Polonia francuska szukała dla aktorów, dla realizatorów filmu kilku dodatkowych noclegów i Avila trafił właśnie na Franciszka Starowiejskiego. Mówiono mu, że na pewno nigdy nie będzie żałował. Miało to być 3 dni, a trwało 10 lat. I 10-letnia przygoda zaowocowała prawie 200 dziełami, które w całości przywozimy do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Między innymi wspaniały teatr rysowania 20-metrowej długości, kilka fantastycznych prześcieradeł, ale i obrazy olejne, no i głównie oczywiście rysunki. Plakatów Avila nie miał, bo Franciszek Starowiejski ich nie tworzył w Paryżu, a jeździł, jak mówię, 10 lat, szczególnie pierwsze lata były bardzo trudne, no bo trzeba było się starać o wizy, o to, żeby w ogóle zaprosić Franciszka do Paryża. Później po 89 ostatnie 2-3 lata były już łatwiejsze, jak wiadomo. Proszę zwrócić uwagę na, nie wiem czy to będzie na plakacie, ale na pewno na zaproszeniu, znajdą Państwo takie oto daty, 1683. Starowiejski. Był człowiekiem baroku. Tak, XVII wiek ulubiony, bo XVIII już mniej zdecydowanie, ale rzeczywiście używał, no, w określaniu, kiedy tworzył dzieło, używał właśnie tego typu dat. No i tutaj też postanowiliśmy w ten sposób przypomnieć Franciszka Starowiejskiego, no szczególnie, że w tym roku przypada 5-lecie śmierci artysty. To już? Niestety. Jeszcze zwrócimy uwagę na, powtórzę, na, nie wiem czy plakat, ale na pewno na zaproszenie, występuje tutaj w Byczych Rogach. Miał taki pseudonim, tak? Tak, tak, Byk. Przypomnę, Zbigniew Buski, dyrektor Sopockiej Galerii, jest moim gościem, kiedy jestem w Sopocie, bo to jest nagranie, a więc wcześniej spotkaliśmy się w stosunku do czasu, kiedy Państwo nas słuchają, ale jest jeszcze jedna wystawa, którą chcielibyśmy zapowiedzieć dzisiaj, mimo że do niej jeszcze trochę czasu. Jej otwarcie w Trójce będziemy świętowali nieco później, bo pod koniec długiego majowego weekendu, reszta w zapowiedziach. Proszę być czujnym. Czujnymi. No ale teraz o czym mówię? O bardzo szczególnej wystawie, na którą w sposób szczególny cieszy się pańska zastępczyni Anna Lejtkowska. Anna Lejtkowska jest koordynatorem wystawy. Rzeczywiście bardzo wiele od niej zależy i jej wielokrotne rozmowy z Bogusiem Deptułą, Bogusławem... Który jest kuratorem prawdziwym, tak? I autorem. Który jest kuratorem, autorem pomysłu. 29 artystów ostatecznie, bo ostatnio Zbigniew Libera się zgodził brać udział w projekcie. O sukcesie jego prezentacji autorskiej wcześniej. Tak, i znakomity spotkanie z publicznością. Był zaskoczony, że do Państwowej Galerii Sztuki jesienią ubiegłego roku przyszło blisko 150 osób na spotkanie autorskie. Fajnie, że tak się wydarzyło. Dobre teksty do katalogu wystawy Miłość Własna, bo jeszcze tytułu nie powiedzieliśmy, czyli artyści kochają siebie. Oprócz Zbigniewa Libery to i Robert Kuśmirowski, i Katarzyna Kozyra, i Józef Robakowski, Maurycy Gomulicki, Edward Dwórnik, Jacek Sempoliński, ale i Adam Adach, Agata Bogacka i wielu, wielu, prawie 30 nazwisk, ale i chciałem jeszcze wspomnieć, bo i Karol Radziszewski, a także twórca znakomitych komiksów Maciej Sieńczyk. Więc bardzo ciekawa reprezentacja, zobaczymy jaki będzie odbiór tej wystawy, no ale jak pani redaktor powiedziała, o tej wystawie już po otwarciu 25 kwietnia będziemy mogli rozmawiać pewnie na zakończenie długiego majowego weekendu. I otwarcie 25 w parę dni po świętach. I na poziomie 3 ulubionym przez panią redaktor. Franciszek Starowiejski na drugim piętrze. Też moja ulubiona. No w każdym razie artyści chętniej wybierają, żyjący, współcześni wybierają salę na pierwszym poziomie. Dyrektor Zbigniew Buski. Wyrazy sympatii. Wzajemnie dla całej Trójki, dla pani redaktor oczywiście również. Do usłyszenia. Magazyn bardzo kulturalny. Pozostajemy w strefie sztuk wizualnych i już łączymy się z Muzeum Narodowym Krakowie. Pani dyrektor Zofia Gołubiew. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. W Niedzielę Palmową seria dobrych wiadomości. No ilość ma tu szansę przejść w jakość. Na tę wystawę sprowadzają Państwo bowiem ponad 1000 obiektów, jak przeczytałam. Aha, tak, tak, rozumiem. To jest wystawa trochę nietypowa dla Muzeum Narodowego być może, ale tylko pozornie, bo tak naprawdę bardzo w porządku, pasująca. Mhm. Mianowicie wystawa Stanleya Kubricka, poświęcona twórczości jednego z największych właśnie twórców filmowych w historii kina. Nietypowość wystawy polega na tym, i to Państwo już się domyślają, że będą to nietypowe eksponaty, jeżeli można tak powiedzieć, no i zarazem nietypowa aranżacja. Wiem, że powierzyła ją Pani zarówno, najkrócej mówiąc, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, jak i Akademii Sztuk Pięknych. Tak, najkrócej mówiąc. W Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje z jednej strony znakomity filmoznawca i profesjonalista, ale z drugiej strony, o ile wiem, fan twórczości Stanleya Kubricka, czyli pan Rafał Syska. I jest on autorem scenariusza. Natomiast sam scenariusz bez aranżacji jest niczym, aranżacja bez scenariusza też jest niczym. I właśnie tę aranżację z kolei przygotowuje dla nas pan Wójcik, który jest z Akademii Sztuk Pięknych, a więc rzeczywiście te dwie uczelnie razem z nami, czyli z muzeum, wspólnie będziemy Państwa zapraszać w świat naprawdę bardzo nietypowy, ale też myślę, że niezmiernie fascynujący. No naprawdę będzie to podróż w świat, taką twórczą głowę Stanleya Kubricka. Przeczytałam również, bo już pisze się o tej wystawie, mimo że dopiero 4 maja zostanie udostępniona Państwu. Przeczytałam, że będą takie ścieżki, po których będzie można krążyć, oraz labirynty. Tak, tak. Pytasz o ścieżki. Tak. Obaj panowie przygotowali dla naszej publiczności 4 ścieżki zwiedzania, a więc jest ścieżka biograficzna, żeby opowiedzieć troszkę o tym, kim był Stanley Kubrick. Jest ścieżka fantastyki, przypominam, Odyseja kosmiczna. Jest ścieżka wojny i jest ścieżka szaleństwa. A więc tymi ścieżkami będziemy podążać. Są też rozliczne niespodzianki, zaskoczenia. No, po prostu całym sercem i całą sobą zapraszam wszystkich Państwa do naszego muzeum na twórczość Stanleya Kubricka. Państwo z kolei przypominają, że to 15-lecie śmierci reżysera i 10-lecie tej krążącej po świecie wystawy. Natomiast w każdym miejscu tworzy zupełnie inną opowieść i obaj panowie, to znaczy i pan Syska, i pan Wójcik, przygotowali właściwie swoje widzenie tych eksponatów, które w sumie się składają niby teoretycznie na tę samą wystawę, a tak naprawdę całkiem inną. Ja przypomnę, może myśmy pokazywali raz już wystawę poświęconą Felliniemu. Sama robiłam wystawę Pan Tadeusz, sztuka filmu w muzeum, tak. Czyli to była wystawa związana z premierą filmu Andrzeja Wajdy Pan Tadeusz. Jednym słowem, nasze muzeum próbuje nie zawężać się do malarstwa, grafiki, rzemiosła tam artystycznego czy rzeźby, wyznając tę zasadę korespondencji sztuk, to znaczy wychodząc z założenia, że sztuka jest jedna. Pani dyrektor Zofia Gołubiew, jeszcze przez chwilę, nie możemy dłużej rozmawiać, no bo mamy tylko szansę przez telefon, ale nie możemy nie wspomnieć, że wcześniej, przed wystawą, o której pani dyrektor mówiła, zostanie otwarta wystawa na jednego z braci. Tak, tak. To znaczy, to jest wielka moja radość. Radość polega na tym, że odnowiliśmy po latach współpracę z Muzeum Narodowym w Warszawie. Dlaczego moja radość? Bo ja uważam, że muzea i inne instytucje kultury powinny współpracować, a nie rywalizować. I w tym przypadku zrobiliśmy wystawę, projekt w istocie Bracia Gierymscy. Nie tak dawno otwarta została w warszawskim muzeum wystawa twórczości Aleksandra Gierymskiego. Młodszego? A 24 Brata. Kwietnia będziemy w naszym muzeum otwierać wystawę starszego brata, Maksymiliana. Więc to zupełnie inna sprawa niż to piętro niżej, bo Kubrick będzie piętro niżej w tym samym gmachu. I tu rzeczywiście taka klasyczna, muzealna wystawa z bardzo pięknym malarstwem, wymagającym chwili skupienia, popatrzenia, zatrzymania się na chwilę, wręcz kontemplacji. Ale obiecuję, że to może być duże przeżycie estetyczne, bo to był świetny malarz. A więc bracia Gierymscy w Polsce, tak. W dwóch ważnych muzeach, bo muzeach narodowych, w Warszawie i w Krakowie. Tak sobie pomyślałam, że Maksymilian Gierymski, On zresztą bardzo krótko żył, więc tych prac nie mógł pewnie tyle stworzyć, ile mógłby, gdyby los mu na to pozwolił, ale że to taki wymarzony artysta dla Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Nowych Sukiennicach. Mają go państwo? Tak, oczywiście, oczywiście. Zresztą mamy obu braci. Tym, że obrazy Aleksandra pożyczyliśmy teraz Warszawskiemu Muzeum, czyli Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku, której pani redaktor jest ambasadorem, jednym z kilku. Za to bezustannie dziękuję. Ja też dziękuję. Jest oczywiście galerią, która gości obrazy Kierymskich. Natomiast powiem szczerze, że obrazy Maksymiliana nie bardzo są galeryjne. To znaczy, Aleksander malował duże formaty, widać to w Warszawie. Natomiast Maksymilian małe. Tego się nie daje do olbrzymich sal galeryjnych, prawda? Natomiast proszę przyjść i zobaczyć w naszej galerii równocześnie, czy tak wrażę, czy równolegle, jak inni malowali w tym samym czasie. Bo przecież Maksymilian był w bardzo dużym stopniu nowatorem w podejściu do wielu tematów. Nowe spojrzenie na pejzaż, nowe spojrzenie na powinności malarskie, to znaczy dość już historyzmu, dość już antyku, dość już patriotycznych zobowiązań. Jak malujemy powstanie, to nie batalia i sceny jakieś heroiczne, tylko patrol powstańczy gdzieś wśród pól. Malujemy małe miasteczka, nawet wsie, malujemy prostych ludzi, a nie tylko bohaterów. Krótko mówiąc, no troszeczkę jesteśmy przeciwni wszystkiemu temu, czego nas uczyła przedtem tak zwana Akademia. Prezentują państwo pracę Maksymiliana Gierymskiego w kontekście kręgu monachijskiego. To znaczy, te wystawy różnią się też tym, że Warszawa przygotowała pełną monografię, czyli to są wszystkie możliwe do zdobycia dzieła artysty jednego, czyli Aleksandra. Tak. My nie. Bardzo wiele dzieł zaginęło, to jest pierwsze. Zresztą zrobiliśmy gabinet dzieł zaginionych, taki multimedialny. No, oprócz tego, jak już było wspomniane, Maksymilian żył dużo krócej, dużo mniej namalował, ale za to nasza koleżanka, która jest autorką wystawy, pani Aleksandra Klepczyk, zaproponowała umiejscowienie czy pokazanie obrazów Maksa Gierymskiego w kontekście jego kolegów, na przykład ze szkoły monachijskiej, tych artystów, którzy jego inspirowali oraz tych, których on inspirował. A więc jest wypożyczonych z kilku miast niemieckich trochę obrazów. Są też artyści węgierscy, francuscy. Także to jest inna wystawa niż warszawska. Niemniej, no, są to jednak bracia Gierymscy. Bardzo dziękuję. To jeszcze PS. Wróciła pani dyrektor właśnie z Turcji? Na wakacjach tam pani dyrektor była? Przepraszam za ten śmiech. Mianowicie, gdzie mi tam jeszcze do wakacji i w ogóle do wakacji? Nie ma czasu na takie rzeczy. Natomiast byliśmy służbowo, nie byłam sama z kolegami w Turcji. Nie tak dawno w Stambule otwarła się wystawa 600 lat związków polsko-tureckich. Wystawa przygotowana przez stronę turecką, niemniej bez współpracy z Polską, ale bardzo wiele obiektów jest pożyczonych z Polski. Wystawa jest przepięknie zrobiona, bardzo zarówno estetycznie, jak mądrze, inteligentnie, bo to nie jest łatwo, jak i pani redaktor i radów słuchacze wiedzą, stosunki polsko-tureckie nie zawsze były różami usłane, a jest to bardzo mądrze i sprawiedliwie pokazane, także gdyby ktoś zawadzał w swoich wędrówkach o Stambuł, to polecam, to jest w takim muzeum, które się nazywa Sabanci. Tak więc bardzo dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy przedświątecznie. Ja też serdecznie, jeżeli mogę, to składam bardzo serdeczne życzenia zarówno pani redaktor, jak całej redakcji radiowej Trójki, mojego radia, no i z tym, którzy nas w tej chwili słuchają. Pani dyrektor Zofia Gołubiew, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Do spotkania niebawem. Do spotkania, do widzenia. No i już kończymy to wydanie magazynu w Niedzielę Palmową na tydzień przed świętami. A jak brzmiały życzenia Jacka Poniedziałka? Składam tobie i państwu najlepsze życzenia świąteczne, wesołych świąt. Alleluja i smacznego jajka i bardzo, bardzo mokrego poniedziałka. Śmigusa, tyngusa. Poniedziałku. Poniedziałka też.